Мальвіни, та знаю, що їм все одно. Такі проходять повз погляд, таким насти на біль, таким шукати дорогу не треба багато зусиль. То не сльози, печаль, то душа моя, на жаль. То душа моя, на жаль. То не сльози, печаль, то душа моя. То душа моя, на жаль. О. Таким заварюють каву, таких цілують вночі, і навіть таким не цікаво, чи будуть на ранок дощі. Такі англійськими sorry усе вибачають в житті, такі не знають, що горе буває не тільки в листі. То не сльози, печаль, то душа моя, на жаль. То душа моя, на жаль. То не сльози, печаль, то душа моя, на жаль. То душа моя. Yeah.